ano. Κάτι εφαρμογή πράσινου νομοθετικού περιεχομένου, η πλατεία παραμένει κλειστή από 9 του βραδινή έως 6 πρωινή. Για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19. Όλα τα περίμενα, αλλά ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει από την Αγία Παρασκευή. Αυτό. Δεν τη στόχα. Αυτό. Τι διάλογο. Πού είναι έξω του Πετριτζίκη, είχαν πάει. Εκεί. Εκεί σε αυτήν την πλατεία ήταν. Το ξέρω. Και όπως έγραψε και ένας στο Twitter, δεν θυμάμαι, δεν μπορεί λέει, να ξεκινήσει η επανάσταση από την Αγία Παρασκευή. Δεν έχουμε να παρκάρουμε. Δεν βολεύει ένα, δεν έχει μετρό κοντά. Δεν έχει μετρό, είναι πολύ. Έχει, εντάξει, κύριο Χαλανδρίου. Το μετρό, εντάξει, είμαστε αγωνιστές. Το παρκάρισμα, παρκάρεις κάτω. Τι είμαστε αγωνιστές, παιδί, να ξεκινήσουμε τον Πειραιά, να φτάσουμε στην Αγία Παρασκευή. Έχω πάει για Παρασκευή και παρκάρεις στους γειτονικούς δήμους. Δεν τολμάς να μπεις μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Γυρίζεις, γυρίζεις, ξαναγυρίζεις. Βρίζεις τον Πετρετζίκη. Βρίζεις τα πάντα. Τον Πετρετζίκη βρίζεις. Για αυτόν είχαμε πάει. Γιατί άλλο. Τι έκανες τρεις φορές στην Αγία Παρασκευή. Πετρετζίκη. Οι άλλες δύο ήταν η ΕΡΤ, η κατάληψη. Α, ναι, τότε ψάνετε. Που... ναι, δεν είναι η Αγία Παρασκευή. Και στην ΕΡΤ, πω, από μια ώρα να παρκάρουμε, και στην ΕΡΤ, στο στενά, άσε. Άλλη περιοχή. Τίποτα, άλλη. Δεν υπάρχει κίνημα πλατιών καινούριο, από ό,τι καταλάβαμε και έχεις καταλάβει. Ναι. Πάνω πλατεία ή κάτω πλατεία, όπως λέγαμε στους αγανακτισμένους. Και εδώ πάνω και κάτω πλατεία. Είδε ένα στο έθεσε. Γενικώς και στο Εγάλεο έγινε το ίδιο, και στο Χαλάνδρι γίνεται το ίδιο, και στο Παγκράτη χθες έγινε χαμός. Παντού, σε πολλές. Στη Βαρνάβα, όπου βρουν πλατεία. Κάπου αλλού διάβασα και στην Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος. Παντού πηγαίνει ο κόσμος. Ναι. Δύσκολο όλο αυτό θα να ελεγχθεί και θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε 15 μέρες που θα μετρηθεί όλο αυτό το χθεσινό και το προχθεσινό. Και θα δούμε αν θα ξαναμπούμε μέσα, αν θα βγούμε έξω τελικά, ναι. αν έχει μπάνιο φέτος το καλοκαίρι ή με το λάστιχο. Με το λάστιχο είναι ωραία ιδέα. Σαγιονάρα αυτή την καφέ του στρατού και το λάστιχο. Μια χαρά, βάλει και ένα αντιλιακό από πάνω. Κόπερτο. Λάδι καρύδας. Που το... είναι καλό, έχω ακούσει. Ναι, μπράβο, ναι. Τι εννοείς, έχεις ακούσει. Έχω ακούσει. Λοιπόν, τι σήμερα θεωρείς. Αυτή την ώρα γίνεται στο Σύνταγμα. Αφού περισσεύει από το φαγητό. Δεν το βάζουμε όλο. Βάζεις το φαγητό λάδι καρύδας. Τηγανιτές πατάτες με λάδι καρύδας. Άλλο πράγμα. Mm. Εξωτικό. Μόλις σαν να είσαι survivor. Μόλις μας ήρθες από το Σύνταγμα, πρέπει να κάθουμε λίγο πιο μακριά σου, γιατί σε είδα συγχρωτίστηκες εκεί με τους καλλιτέχνες. Ήμουνα στους δρόμους της φωτιάς. Στους δρόμους της φωτιάς. Δεν συγχρωτίστηκα τόσο, είχαμε ένα μέτρο απόσταση. Άρτια φυχτή. Social distance. Τη συγκέντρωση των καλλιτεχνών που γίνεται τώρα στο Σύνταγμα. Ήρθες. Ναι, τώρα ήρθα πριν από. Είδα και φωτογραφίες. Ναι. Μου στείλες τη δηλαδή. Με καλλιτέχνες. Με καλλιτέχνες. Με τις μάσκες μας. Με τις μάσκες μας ήσασταν, είναι η αλήθεια, ναι. Εγώ έτσι κι αλλιώς και σε άλλες περιόδους. Έτσι κι αλλιώς εσύ πάντα με μια μάσκα ή κάτι με κάτι κυκλοφορείς. Μαζευτήκαμε και είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, το είδα και ήσασταν και λίγο πυκνά, είναι η αλήθεια. Ήταν πυκνά, αλλά σιγά σιγά με οδηγίες και αυτά αραίωνε ο κόσμος. Είχαν βάλει σημάδια κάτω στο δρόμο με κοιμωλία ή με ταινίες. Δεν ήταν και σαν το πάμε, να το πούμε. Δεν ήταν και σαν το πάμε. Καλλιτέχνες τώρα, άντε να πούμε. Βέβαια και το πάμε δεν ξέρουμε από την αρχή άμα ήταν έτσι. Στη φωτογραφία είδαμε και τα βίντεο στο τέλος. Προφανώς έπεσαν από ελικόπτερο και στάθηκαν ακριβώς στη βούλα. Καλά, είμαι σίγουρος. Σα σουμπούτεο ήταν. Μια μπάλα. Έλειπα ανάμεσα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν ήταν ακριβώς σουμπούτεο. Mm. Οπότε. λίγο. Ήταν λίγο, ναι, είναι... βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Οπότε ήταν λίγο. Δίναν οδηγίες από τα μικρόφωνα. Αραίωνε ο κόσμος. Είχαν βάλει κάτω σημάδια με ταινίες μονοτικές ή με κοιμωλίες. Γίναν και κάποια δρόμενα καλλιτεχνικά. Ναι, είδαμε. Οι ταξιθέτριες φώναχαν κάποια στιγμή τις ταξιθέτριες όπου έβαλαν, πέρασαν ένα σκηνή ανάμεσα στην ανθρώπινη, ας πούμε, αλυσίδα. Οπότε έδειξαν με έναν τρόπο την εξέλιξη και πώς είναι αλυσίδα η μία δουλειά από την άλλη. Και είχε και κάποια άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα με μαριονέτες και διάφορα τέτοια. Πανώ, βέβαια. Ναι, πάνω προφανώς, αιτήματα. Αιτήματα. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Ναι. Κάποια στελέχη και βουλευτές του ΚΚΕ επίσης. Ναι. Αυτά δεν είδα άλλου. Μπορεί να υπήρχαν. Μπορεί να υπήρχαν και άλλοι. Γύρναγες με αυτούς που γύρναγες, πού να δεις άλλους τώρα. Συγγνώμη. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν είδα. Το Τσίπρα δεν τον είδα. Μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν. Δεν με τον τη είδα. Μάσκα δεν γνωρίζει το Τσίπρα. Πώ δεν, τι είναι. Ξέρω εγώ. Ο Κουτσούμπα πώ γνωρίζει. Είναι τα μάγουλα. Ναι, σωστά. Ο Κουτσούμπα γνωρίζει. Είναι ο Τσίπρα. Πόσο να κρύψει και η μάσκα από τον Κουτσούμπα πια. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο η μπροστά, είναι και η πίσω. Είναι και δεν είναι κόσμος. Μόνο η πίσω, είναι και ο δέκτης. Και γιατί σκεφτείτε όλο αυτό που λέγαμε αυτόν τον καιρό, σκεφτείτε όλη αυτή την καραντίνα τη δίμηνη, χωρίς Netflix, μουσικές. Προφανώς. Τι άλλο. Συναυλίες, θέατρα, ανεβάζανε. Όλα. Και είναι ο χώρος που πρώτος έκλεισε και τελευταίος θα ανοίξει. Θα ανοίξει αναγκαστικά. Οπότε, μετά τις και μισή έχουμε μια συνέντευξη για αυτό το θέμα. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Θα επανέλθουμε σε αυτό έτσι κι αλλιώς. Έρχονται δύσκολες ώρες, πρέπει να σου πω. Τι έγινε. Τι έγινε. Για τους καλλιτέχνες ή πήγαμε αλλού. Και για τους καλλιτέχνες, αλλά και για όλους. Για όλους. Παρετείτο Άδωνης. Όχι, τον είδες που πήγε χτες με τον υπουργό του, τον άλλο, τον κύριο Παπαθανάση, και μετρούσαν στην Καλλιθέα σε μια καφετέρια τα τραπέζια και τις καρέκλες με το μέτρο. Ατέ, Ρουφιανλίκη, τι είναι αυτό. Ξαφνικά. Πήγε και μέτραγε. Ο Μπογδάνος είχε πάει ή ήταν ένα σκέτο. Όχι, ο συνάδελφος δεν ήταν εκεί. Α, όμως στέλνει ότι και από Ανταρσία είχε, όντως είχε από Ανταρσία, ναι. Ναι. Στη συγκέντρωση. Α, εντάξει, ναι. Να σου στείλουν. Όμως δεν θέλουμε να αδικήσουμε. Να στείλουν, όχι, είπαμε ποιος είδαμε. Απλά εσύ τώρα εκεί δεν πήγες ως δημοσιογράφος, πήγες ως καλλιτέχνης. Και ένας καλλιτέχνης. Όχι, δεν έκανα ρεπορτάζ. Ποτέ δεν κάνει σωστό ρεπορτάζ, ό,τι δει μπροστά του. Μπροστά του ήταν ο Κουτσούμπας και μαζί του. Οπότε αυτόν είδε. Μαζί μου δεν ήταν, μπροστά αυτόν μου. Αυτόν έβγαλε φωτογραφίες, με αυτόν έχει να μας πει τώρα. Δεν έχω να βγάλω φωτογραφία, θα στείλω φωτογραφία με τον Κουτσού, τι είμαι. Μια κατίνα του κερατά, αυτό είσαι. Και ο Παϊτέρης ήταν, ξέχασα. Ναι, μα τα είδε και ο Παϊτέρης. Μα έστειλε φωτογραφία, έκανε ωραίο φωτορεπορτάζ, είναι η αλήθεια. Έβαλα την Ποφίλιο να σταθεί με τον Παϊτέρη. Αυτό είναι το ωραίο. Έχει στείλει μια φωτογραφία, μου στέλνει που είναι Ποφίλιο, καταρχήν με τον ίδιο, έχει με τον Καραμουρατίδη κτλ. Και μετά στέλνει τον Παϊτέρη, ο οποίος ήταν εκεί με κάτι κόκκινα παπούτσια. Ο κοστούμι, ωραίος κύριος, ένιος. Αθλητικά, Νέα Υόρκη κανονικά ήταν η εικόνα. Ναι, ναι, όχι, από κάτω αθλητικό κόκκινο παπούτσι. Πολύ, ναι, ναι. Και μια χαρά ήταν και ο Παϊτέρης, ωραία. Και έχει σταθεί και Ποφίλιο δίπλα. Μας τα έστελνε όλα αυτά πριν τα βλέπαμε μέσα, γι' αυτό τώρα τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, είμαστε το συμπληρωματικό που θα γίνει με τον Άδωνη που μέτραγε τα τραπέζια και ποιον υπουργό ήταν, Παπαθανάσης. Ο Παπαθανάσης, ναι, του υπουργείου του. Αυτό είναι παρεμπιπτόντως. Οι δύσκολες ώρες δεν είναι επειδή παραιτεί το Άδωνης, δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Καλά, σιγά μην παραιτηθεί καλά. Και θα υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου για πάντα. Πρώτα θα παραιτηθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, και μετά θα κλείσει την πόρτα. Οι δύσκολες ώρες έρχονται από άλλη ανακοίνωση. Η οικονομία θα περάσει δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα χρειαστεί ένας πολύ μεγάλος αγώνας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, όσο είναι ανθρωπίνος και με βάση τα δημοσιονομικά της χώρας δυνατόν, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο 21, όπου προβλέπεται η μεγάλη ανάπτυξη. Χαμός θα γίνει το χρόνο. Προβλέπεται μεγάλη ανάπτυξη και το 21. Το γιατί 21. Είχαμε μια έκρηξη το 20, εγώ θυμάμαι. Όχι, το 19 ήταν η το 19 έκρηξη. Ήταν η έκρηξη. Και θα ερχόταν, αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, θα είχαμε και το 20 την έκρηξη. Καλά, ναι. Όχι τίποτα άλλο. Εμένα με ενοχλεί που θα καθυστερήσουν τα έργα στο ελληνικό. Ναι, αυτά. Με τον κορονοϊό πάνω που έχει αρχίσει η τσάπα. Είναι γραφτό του ελληνικού να μην ξεκινήσει ποτέ. Τίποτα. Έχω να πω. Αντί για τσάπα, τσαπού. Τίποτα δεν έγινε στο ελληνικό. Σε παρακαλώ, είσαι καλλιτέχνης, αλλά. Τι. Τίποτα, δεν είπε. Η λέξη που είπε δεν είναι κακή. Είναι άρα, αλήθεια, ναι. Αρκεί να μην επαναληφθεί δεύτερη φορά. Τσάκα την τζαπού, ολέ, ολέ. Υπάρχει τραγούδι σχετικό. Και Harry αυτό Clean. Υπάρχει, ναι, Harry Clean. Έρχονται δύσκολες λοιπόν τώρα ώρες, αλλά θα κρατήσουν 6 μήνες. Σύμφωνα με την τώρα Μπακογιάννη, μετά το 21 γίνεται χαμός. Πρώτη πρώτου του 21. Ο χαμός. Αν είναι έτσι, δεν πειράζει. Χαλάλη και δύσκολες ώρες και τα μέτρα που θα πάρουν. Και περικοπές που θα γίνουν. Ζήσαμε 10 χρόνια λιτότητα. Ναι, έχουμε μάθει εμείς εδώ να τα πάνε να πούνε αυτές τους Ολλανδούς. Εμείς μόνο τέτοια. Πρώτοι έχουν βγει άδειες οικοδομής. Ξεκινάει οικοδομή καταρχάς. Ποια οικοδομή. Χαμός. Χτίζουν, αγοράζει κόσμο, θα κάνουν. Επενδύσεις. Θα δουλέψει. Η Ντόρα τα είπε αυτά. Ήταν σήμερα το πρωί βγήκε στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα. Ήταν και καλά φτιαγμένη. Θα πρέπει να πω ότι από την τελευταία φορά που σα είδα. Και εσείς κύριε Παγκογιάννη και εσείς κύριε Ζαχαριάδη δεν έχετε πάρει κιλά. Άρα η καραντίνα δεν σας πάχινε. Φροντίσατε. Αγώνας κύριε Παπαδάκη μου, αγώνας. Δύσκολος αγώνας. Η κυρία Παγκογιάννη έκανε το ωραίο το μαλλί, οπότε επανήλθαν τα πράγματα στην κανονικότητα. Δεν καλά, μην το συζητάτε. Η πρώτη πελάτησα στο κομμωτήριο εγώ ήμουνα. Κάνετε κι εσείς οι καλλιτέχνες στον αγώνα σας, αλλά κάνει και η Ντόρα το δικό της. Έχει, εγώ η Ντόρα εντάξει. Τι, πώς ήταν το μαλλί, πώς ήταν. Δεν ωραίο, μια χαρά ήταν, εντάξει. Πάντα περιποιημένη βγαίνει. Και τα κιλά κομπλέ. Δεν το είδα, εγώ το άκουσα. Ένα σοκολατάκι, δεν είχε να φάει ένα σοκολατάκι. Που παχαίνουνε. Όχι, τα γιο στο δίπλα διαμέρισμα ο πατέρας της. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, με την Ντόρα Μπακογιάννη για τις δύσκολες ώρες, βάλαμε και αυτό έτσι ως κάτι πιο χαλαρό. Θέλει κάθε άνθρωπος να έχει την αυτοπεποίθησή του. Κάθε άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί μου, το έχεις ανάγκη. Να είναι κάποιοι που δεν τους νοιάζουν, έχουν ήδη. Αυτοεκτίμηση. Ένα από τα δύο παίζει. Ναι. Είναι συνώνυμα. Όχι, είναι διαφορετικά. Εντέλος. Και... Όταν έχεις το ένα, δεν μπορείς να έχεις και το άλλο. Έχεις αυτοπεποίθηση γυναίκα. Εννοείται. Και αυτοεκτίμηση. Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση. Και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω τις αγαπάω. Σε ποιον? Στον ίδιο. Στον εαυτό της. Ναι. Α, λέει μόνη σε αγαπάω. Ναι. Και τι λέει? Δεν απαντάει. Α, δεν έχει καλά. Δεν πάει καλά η αυτοεκτίμηση του άλλου αυτού. Σε αυτοπεποίθηση. Σε αυτοπεποίθηση. Τι ρωτάει, λέει, έχει αυτοπεποίθηση. Εννοείται. Και καπάκι. Θα έλεγε. Αυτοεκτίμηση. Αυτοεκτίμηση έχω. Αυτοπεποίθηση δεν έχω. Πλέον. Αυτό είναι από τα καλύτερα. Από χτες το ακούμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Ήταν η συνέντευξη επίπεδου Άτζελα στη ΣΤΑΙ πριν από χρόνια με τα είδη υγιεινής. Νομίζω ναι. Κάτι τέτοιο. Την πέρασε. Η Άτζελα είναι άλλη κατηγορία. Η Άτζελα δεν θέλει να αποδείξει κάτι. Λέει αυτά που έχει στο μυαλό της. Και όπως τα έχει ήδη γίνει. Η Βάνα θέλει να αποδείξει κάτι. Η Βάνα θέλει, την ακούω χρόνια και την ψυχολογώ. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Και αλλά έχει παίξει το Μετεραναίο, δεν είναι. Όλα αυτά σωστά. Και αυτά που λέει νομίζω ότι είναι πάνω από του Τσιόδρα, πάνω από του Αϊνστάιν. Οπότε παίρνει και το ανάλογο ύφος. Ο Τσιόδρας, ποιος είναι ο Τσιόδρας, τον μάθαμε το τελευταίο εξάμηνο. Σωστό. Ένας λοιμοξιολόγος. Εξάμηνο, δίμηνο. Δίμηνο. Καλά, και από παλιά με τα εμβόλια του Αβραμόπουλου. Δεν το ξέραμε. Αλλά δεν το ξέραμε τότε. Τώρα. Η Βάνα Μπάρμπα έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές λοιπόν, εργόχειρου. Αυτό το βάρος το έχει στην πλάτη της και βγαίνει και λέει περισπούδαστα πράγματα με αυτό το πολύ ωραίο ύφος. Ναι. Και όλα αυτά είναι αυτονόητα, προβλέψιμα. Έχει βγει ποτέ βουλευτής του Πασόκ? Όχι. Και έχει κατέβει, αλλά δεν θυμάμαι αν έχει βγει. Όχι, δεν έχει βγει. Μόνο ο δημοτικός σύμβουλος. Οπότε χτες ακούσαμε ότι παρατάει και την πολιτική γιατί τα μέσα, τα έξω δεν ακούσε ελληνοφρένεια. Αυτό να μου πεις το συγκλονιστικό. Μου λες άλλα συγκλονιστικά, κάτι χαζομάρες για την οικονομία. Με όλα αυτά. Όχι, δεν ακούω ελληνοφρενικό, άλλη εκείνη την ώρα. Τι ακούς εκείνη την ώρα. Άλλα. Δεν έχω να ακούσω. Τους ακροατές που είναι στα αυτοί σου και σου λένε τα δικά τους, τα όμορφα. Θα πάμε τώρα στο Μητροπολίτη Φθιώτιδας, ο Σιμεών. Ερωτήθηκε, του έθεσε μια ερώτηση δημοσιογράφος για την Θεία Κοινωνία και αν αυτός που θα κοινωνήσει λίγο μετά θα πεθάνει. Είναι λίγο μεγάλη ερώτηση, δηλαδή μακρηγορεί συνάδελφος, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση του Μητροπολίτου Φθιώτιδας Σιμεών. Εσείς αναλαμβάνατε την ευθύνη προσωπικά να κοινωνήσετε κάποιους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, τον πατέρα μου παραδείγματος χάρη που θα ερχόταν στην εκκλησία με απόλυτη πίστη και απόλυτο σεβασμό και απόλυτη εμπιστοσύνη και στη συνέχεια να μαθαίνατε ενδεχομένως ότι ασθένησε και απεβίωσε. Αυτό θα το σήκωνε η συνείδηση ενός ιερέα. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δηλαδή να μεταβλάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού σε έναν άνθρωπο που ήρθε με τη θέλησή του, με την πίστη του και με τις σωστές πνευματικές προϋποθέσεις. Όχι γιατί το είπε η κόρη του, τον πήρε από το χεράκι, ούτε γιατί το φόβησε κάποιος και του είπε ότι αν δεν κοινωνήσεις δεν θα πας στον παράδεισο, παραδείγματος χάρη. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσήλθε να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν αυτός ο άνθρωπος έφευγε μετά από τη ζωή, εγώ θα το θεωρούσα σημάδι ευλογίας. Μακάρι να φύγω κι εγώ κοινωνημένος. Να κοινωνήσω και να πεθάνω με αυτόν τον τρόπο. Ευλογία είναι. Το είπε, να πεθάνεις. Ήταν καταρχάς η παγίδα η ερώτηση. Ναι. Γιατί αν και. Αν κολλήσει, αφού τον. Δεν θα κολλήσει. Ναι, εντάξει. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν θα κολλήσει. Έπιασε η άλλη σε δεδομένο ότι μπορεί και να. Όχι. Η δημοσιογράφος έκανε 10 διευκρινήσεις. Απλά το κόψαμε. Λέει, εγώ είμαι της πίστης. Πιστεύω, αλλά θέλω να σας πω αυτό 5 φορές. Ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν, να κρατήσουμε όμως την απάντηση, πέρα από την στημένη ερώτηση και την πονηρή ερώτηση και η πουλή, θα το ακούσουμε και πιο πέρα. Η απάντηση του Μητροπολίτου είναι ότι είναι ευλογία να πεθάνεις, αφού έχεις κοινωνήσει. Δεν είναι. Νομίζω ναι. Και στο Ισλάμ το ίδιο λένε. Λένε τέτοιο. Ναι, έχω ακούσει. Όχι, έχω ακούσει ότι είναι ευλογία να πεθάνεις. Εκεί το επιδιώκουν λίγο μόνοι τους, είναι η αλήθεια. Ναι. Επειδή είναι ευλογία όμως. Αυτά, επειδή είναι ευλογία. Αποστόλη, σε περιμένουμε να γραφτείς και στο ΣΕΙ. Σπύρος Κοντορίζος, ηθοποιός που μας είχε στείλει χθες. Ναι, μας είχε στείλει. Δεν μπορεί να είναι γραμμένο σε 10 σωματεία. Σε πόσα σωματεία θα είμαι? Είναι στους οικοδόμους. Είναι στους δημοσιογράφους. Είναι και στο ΣΕΙ. Και στα Coco Boys. Ναι, βεβαίως. Στο ΣΕΙ. Όχι, δεν είναι το ΣΕΙ αυτό. Εσύ είσαι διπλό θεσί. Σαν το Μητσοτάκη στην κατοχή που ήταν σε 3 σωματεία γραμμένο. Δεν μπορώ να είμαι σε 3 σωματεία, μα θέλω. Αν τύχει κάτι, να μην φάω μια φασολάδα να άλλα. Τρεις τη μέρα. Στο καθένα. Τρεις την εποχή της κατοχής. Σερβατίνα. Ναι, λοιπόν. Τον είχε πάει τον πρόεδρο. Θα τον πάρετε, θα σας τον δώσουμε μεταγραφή από τους δημοσιογράφους, θα σε δώσουμε μεταγραφή στο ΣΕΙ. Μπορώ να είμαι και στα δύο. Το βλέπω με μεγάλη επιτυχία και τα δύο. Οπότε είναι μια χαρά αυτό. Θα ακούσουμε μετά και τον Κοστέτσο τι είπε για σένα, γιατί σήμερα το πρωί ενώ εσύ διαδήλωνε, ο Κοστέτσο. Μίλησε για μένα ο Βασίλειο. Βάλτε τώρα, μάλλον. Να πλύνει το στόμα του με τουμποφλό. Καταρχά, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι ανακοινώσει για τα μέτρα για του καλλιτέχνε από την Ελίνα Μεντώνη. Τώρα είναι. Θα τα σχολιάσουμε μετά με την καλεσμένη μα μετά τι και μισή όμω. Τώρα ο Κοστέτσο σήμερα το πρωί έχει γίνει ένα θέμα. Έχει γίνει ένα θέμα στη Face Κορδάβη και ο Κωστέτσο. Έχει γίνει ένα θέμα με τον Σαμαρά και το Λάκη Γαβαλά. Ο Σαμαράς εμφανίστηκε εκεί στο σοκ που είναι. Βάλαμε το ξεκατίνιασμα. Δεν είναι ακριβώς ξεκατίνιασμα, ένα απαρχή εμφυλίου. Αυτό. Τα σπάργανα. Στα σπάργανα είναι. Που λέμε, ναι. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα. Έκανε μια εμφάνιση ο Σαμαράς σε ένα reality που εμφανίζεται. Και το έκρινε ο Γαβαλάς προφανώς. Το έκρινε, φορούσε όμως ένα νησιώτικο τραγούδι τραγουδίσαν και φορούσε μια φουστανέλα τύπου. Ναι. Με από πάνω κάτι άλλο, που ήταν κάτι σαν ταυρομάχος. Σε αυτό προκάλεσε. Πάρει φουστανέλα ένταση. Είναι το θέμα του. Εκλήθη σήμερα ο Κοστέτσος στην εκπομπή της Face Κορδά να σχολιάσει αυτή τα όσα ο Γαβαλάς είπε για το Σαμαρά. Στενοχωρηθήκατε καθόλου με αυτή την τελευταία τέλος πάντων αυστηρή κριτική που ασκήθηκε στον Τρίφωνα Σαμαρά στο Just the Two of Us? Ίσως να μην έπρεπε να έχει αυτή την παρουσία. Εντάξει. Ναι. Ένα από τα δύο. Κοίταξε. Ο Τρίφωνας είναι ο Τρίφωνας. Είναι επιλογή του. Δεν μπορείς να το. Δηλαδή με την ίδια λογική, έτσι, θα έπρεπε να κρίνουμε και αυτό που κάνει την Ελληνοφρένεια. Ο οποίος κοροϊδεύει. Απερίγραπτα την ελληνική, τη στολή του Τσολιά, ας πούμε, με τη μουστάκα και το μαλλί Μπονέιέμ, το άφρο. Διαφορετική. Τα γυαλιά, δηλαδή. Είναι σάτυρα. Διαφορετική συνθήκη. Όχι. Και ο Τρίφωνας σαν σάτυρα το παρουσιάζει. Μόνος του είπε ότι εγώ πήγα εκεί για να διασκεδάσω τον κόσμο. Δηλαδή, ο Τρίφωνας θεωρεί τον εαυτό του, όσο εγώ τον ξέρω τουλάχιστον, έτσι. Ότι θέλει, του αρέσει να σατυρίζει τον ίδιο εαυτό του και να σατυρίζει. Άλλο γενικά. Αυτό. Εγώ ένα κατάλαβα ότι έχει ανταγωνιστεί τον Τρίφωνα το Σαμαρά. Ότι είμαστε συνάδελφοι σατυρικοί. Συνάδελφοι και ανταγωνιστές. Γιατί θα πούμε ποιος να μην είναι. Να, όποιος θέλει σατυρικό. Δεν κατάλαβα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει η έλλειψη. Θα φανεί το χειροκρότημα. Τι έλλειψη. Στη σάτυρα. Θες να σου πω. Εγώ δεν μίλησα για πολιτικούς. Μην μίλησα για πολιτικούς. Δεν θα τελειώσω ποτέ. Τη μισή κυβέρνηση. Τι μισή. Όλη η κυβέρνηση και το μισό κοινοβούλιο. Χθες δεν είχε γίνει με τον Τρίφωνα που έβριζε τον Κοστέτσο και έλεγε. Ή τον Γαβαλά. Το Γαβαλά. Α, το Γαβαλά και ο Κοστέτσο πήρε θέση υπέρ. Είναι φίλο με τον Σαμαρά τον Τρίφωνα και το είπε στην αρχή τη συνέντευξη. Απλά βάλαμε το απόσπασμα που χρησιμοποίησε την δική σου παρουσία. Για να τεκμηριώσει ότι μπορεί να γίνουν και ακρότητες. Με προστάτευσε η ΦΕΗ όμως. Ναι, είπε, εγώ κάνω σάτυρα. Ο Γκαρέζος. Ποιος είναι ο άλλος, δεν ξέρω. Ο Γκαρέζος, σε προστάτευσαν όλοι. Με προστάτευσε. Είπαν ότι κάνει σάτυρα. Ναι, και ευχαριστώ τους συναδέλφους. Και αυτούς τους συναδέλφους. Πολλούς συναδέλφους έχω σε διάφορους τομείς. Δεν καταλαβαίνω. Αφού δεν βάζεις κολοκάτω και πας παντού, τι. Προφανώς βάζουμε τον κόλο. Για κάτω είναι ο κόλο. Ο κόλο, ένα κόλο έχουμε, αγάπη μου γλυκιά. Συναδέλφου, έχει παντού, αφού είσαι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και μου λίγο στέλνει από εδώ πέρα ένα φίλο τη εκπομπή. Σε γουστάρει φούλο ο Βασίλειο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Να κόψει εισιτήριο σαν τα αλλαντικά τυριά στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άλλοι νωρίτερα. Πολλοί. Με λε μορταδέλα. σε λέω μορταδέλα. Μορταδέλα, εμένα. Έστω. Που θα σε πάρει κάποιο εφέτε. Με λες πάρει μπαστούνι. Σε λέω, μην αρχίσουμε. Γιατί? Ό,τι προϊόν υπάρχει μέσα στο ψυγείο. Αυτά δεν θα έλεγα, αλλά τον μπαστούνι θέλω να πω. Α, εντάξει. Σαλάμι αέρος, δεν θα ήθελες να το πεις. Όχι, γιατί το τρώει ο γέρος και πάει στο μέρος που ξέραμε. Όχι, τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη. Βελόπουλος για να μας φέρει. Δημόδες, ναι. Βελόπουλος για να επανέλθει η σοβαρότητα στην εκπομπή. Τι πουλάει. Τι αρχίζουν οι δημοσιογράφοι. Κοιτάξτε τι ωραία διάταξη που έχουν οι κομμουνιστές. Ανά δύο μέτρα. Κοιτάξτε τι ωραίες αποστάσεις παίρνουν. Τι με νοιάζει εμένα, δεν είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Γιατί δεν έστειλε ο Χρυσοκοΐδης την αστυνομία να τους συλλάβει όλους. Να συλληφθούν. Πού όλοι πάνε. Οι κομμουνιστές. Δεν είχαμε μεθ. Τώρα δεν θα έχουμε που να βάλουμε τους κομμουνιστές. Υπάρχει μακρόνισος να. Χαλόου. Πάντα είναι. Είπα για τους κομμουνιστές. Ναι, στο λέω εγώ. Θέλω προτάσεις. Είχε στο μυαλό του. Α. Μακρόνισος, ο Γιάρος δεν έχει γκρεμιστεί αυτό το κτίριο το παλιό, το θυμάσαι τη Γιάρο, ναι, ένα μεγάλο, βέβαια, τεράστιο κτίριο. Ερημάζει, αλλά ναι, εντάξει. Ναι, ναι, καλά, τι σε νοιάζει, κομμουνιστές θα βάλεις θα μέσα. Το ξαναφτιάξουν. Και τι έγινε, και τι μήπως μπάζει νερά. Πού μένουν τώρα σε καλύτερα, γιατί τώρα που μένουν κομμουνιστές, δεν τους έχουμε δει. Λοιπόν. Τι που μένουν, έλα μην μιλήσω για το Ρόλεξ του Κουτσούμπα, το είδα από κοντά τώρα. Και την κόρη της Παπαρίγα που σπουδάζει ακόμα μάλλον μετά από 50 χρόνια. Αυτό το επιχείρημα ισχύει. Ισχύει, είναι διαχρονικό επιχείρημα. Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα. Μην πω για το φλωράκι. Τα κότερα. Τα κότερα. Δεν ήθελα, γιατί μάλλον έχει πεθάνει ο φλωράκι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί και με τον Μάικ Τζάκσον. Το ήθελε πολύ ο Βελόπουλος και πολλοί άλλοι να πέσουν συλλήψεις και να πέσουν και πρόστιμα για όλους αυτούς που διαδηλώνουν. Μην πέσουν πρόστιμα όμως για αυτούς που πουλάνε τους απαταιώνες που πουλάνε. κοιτάνε ολοφάρμακα και λένε ότι με την υγεία δεν κάνουμε εμπόριο. Όχι, σε αυτούς με δεν είναι φωτογραφίζω. Και αυτούς που έχουν ψηφίσει μνημόνια, αν θέλουμε να το πάμε και παραπέρα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον απατεώνα που πουλάει φάρμακα στην τηλεόραση και κολοαλυφές και τέτοια. Δεν υπάρχει. Για τα στομάχια, για τα τέτοια. Δεν αλλά. Πώς τις είπες, αλυφές είναι, δεν είναι. Κύριε αλυφές, τι είπα. Όχι. Κολοαλυφές είπα. Α. Ναι. Όπου βάλει ο καθένας, περνάει. Εντάξει, καλά προφέρει. Γιατί δεν έχει τις αιμορροϊδές. Αιμορροϊδικών δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Γιατί είναι κλεισμικών, κάτι. Δεν τα ξέρω. Κολοδαχτυλικών δεν έχει. Δεν ξέρω. Περίμενε, έχουμε άδωνη όμως. Πάλι άδωνη. Έχουμε πάλι. Μετράει ακόμα τα αδέρφια. Όχι, τελείως. Δεν την είδε στη φωτογραφία. Φοράει και μια μάσκα. Είναι μια φωτογραφία που φοράει αυτό το τζάμι. Το προστατευτικό προσώπου. Ένα plexiglass προφανώς. Ένα πλαστικό ότι είναι και με αυτό πήγε εκεί και μέτραγε. Ασπίδα προσώπου λέγεται. Θέλω να είμαστε political correct. Προσωπίδα το λέει ο ίδιο. Αν θε να προσωπίδα το. Ναι, εντάξει. Αν δεν πει κάπου να έχει λίγο μια αρχαιολινική μια διάσταση, να αρχιεπρεπέ. Γιατί δεν τύθηκε σπαρτιάτη να βγει ο Άδωνη. Γιατί δεν έχει από πάνω ένα σκουπόξυλο. Όχι σκουπόξυλο. Δεν προστατεύει περικεφαλαία. Ναι, κάτι. Εγώ έχω ακούσει. Ότι προστατεύει περικεφαλαία. Έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί έχουν ακούσει κάτι. Έτσι κι αλλιώς είναι που είναι το άλλο. Τώρα θα είναι με περικεφαλαία. Δεν το έκανε, όμως βγήκε με την προσωπίδα. Όχι, βγήκε σκέτο το άλλο. Σε πρώτη είναι φάση. Αυτό που είναι, χωρίς περικεφαλαία. Αυτό που έχουμε αγαπήσει όλοι. Ναι. Φαντάζεσαι να γράφαμε την υπουργική απόφαση χωρίς να έχουμε ελέγξει. Τι θα λέγανε την επόμενη μέρα. Αμάν ο Γεωργιάς και ο Παθανάσης δεν ελέγξανε και δεν ξέρουν ότι δεν περνάει από εκεί ο σωρητόρας, ας πούμε. Ή δεν χωράει να περάσει ο πελάτης. Κακία! Ρε παιδάκι μου, πάμε να κάνουμε τώρα μια συλλογική προσπάθεια να κάνουμε πέντε πράγματα και βγάζουν τα σώψιχά τους με το ξύδι τους. Γκρινιάζουν εδώ που κοιμούνται μόνο που ξυπνάνε, ας πούμε. Εδώ εξηγεί γιατί πήγανε να μετρήσουν μαζί με τον Παπαθανάση. Για να δουν επί τόπου αν χωράει ο σερβιτόρος. Ναι. Με το μέτρο, είχαν ανοίξει μέτρο σαν οικοδόμη. Για ποιο σερβιτόρο, ένα μέσο σερβιτόρο, ένα λεπτό. Δεν ξέρω, ένα και χοντρό, αν χωράει χοντρό, ο πελάτης. Και έτσι φτιάξαν την υπουργική απόφαση. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν βγάζει μια υπουργική απόφαση, πα και μετρά επί τόπου. Πα και υπολογίζει. Δεν μπορεί να βάλει δύο μέτρα απόσταση. Βάζει το τραπέζι για να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει και είναι και τα συνεργεία εκεί και οι φωτογράφοι για να αποτυπώσουν την στιγμή. Όλο τυχαίος. Ναι, εντάξει. Όλο τυχαίο. Παίρνει το κανάλι. Λοιπόν, θα κατέβω να μετρήσω. Μην πάω τώρα τσάμπα σαν τον Καραγκιόζη. Φαντάζει το κανάλι. Να πάω με λόγο σαν τον Καραγκιόζη. Φαντάζει το κανάλι τι μαθαίνει κάθε μέρα. Τι κάνει σήμερα ο Άδωνης, εκτός από το να βγει σε πέντε κανάλια. Μετράει με μέτρο τα τραπέζια στην Καλλιθέα. Αρχιντάκτης, να δίνει θέματα. Λοιπόν, έχω Άδωνη εκεί. Μπογδάνο εκεί. Εσύ πας με το μέτρο, θα μετρήσει ο υπουργός για τα τραπέζια που θα αν περνάει, χωράει ο σερβιτόρος. Και αν χωράει καρέκλα και όταν πάει τουαλέτα μετά ο άλλος. Και έχει τώρα ο αρχισυντάκτης να καλύψει διάφορα νούμερα της κυβέρνησης που πάνε να κάνουν το τέτοιο, το σοου. Αυτή είναι η χώρα, αυτή είναι η πολιτική σκηνή, αυτά είναι τα θέματα, δεν μπορεί να μην τα καλύψει. Και γι' αυτό μας έλειψαν όλοι αυτοί οι δεξιοί κτλ. Ναι, γιατί αυτό το καραγκιοζλίκι δεν το έχεις κάθε μέρα. Όχι, είχες από πολλάκι κάτι τέτοιο. Κάτι χαζά είχες, μία στο τόσο τώρα που έκανε κάτι τσαμπουκάδες του κόλλου. Εγώ παθεί κάτι χαζά που ανέβαινε στη Βέσπα και έφευγε, πήγαινε παραπέρα. Βέσπα. Είχε ένα σκούτερ μια φορά που τον κυνηγούσαν δημοσιογράφοι και κατάλαβε. Σαν τη μηχανή του Βαρουφάκη, τίποτα. Όχι, αυτή η μηχανή του Βαρουφάκη μας έχει σημαδέψει το πρώτο εξάμεινο. Όλοι δεν θέλανε. Δεν θέλανε του Βαρουφάκη. Τώρα γενικό γραμματέα ο Βαρουφάκη. Πάρτα. Τι έχουμε ζήσει, ναι, πού. Στο ΜΕΡΑ 25. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τι είναι, ότι το έπεσε ως κατάκτηση. Ένα ακόμα του Άδωνη για τα γεγονότα, επειδή ξεκινήσαμε με Αγία Παρασκευή, να κλείσουμε και με Αγία Παρασκευή, λέει τι ακριβώς συνέβη στην Αγία Παρασκευή χθες. Πολύ ωραία. Άρα αυτοί που κατεβαίνουν και κάνουν αυτού του είδους την επανάσταση στην Αγία Παρασκευή και αλλού δεν στρέφονται εναντίον των συμπολιτών τους. Τι πιστεύετε? Ναι, απλά δεν φταίει μην βάλουμε τώρα μπροστά την Αγία Παρασκευή και μετά να ανοίγουν όλα τα μαγαζιά. Όχι, με συγχωρείτε, να τη βάλουμε. Όχι, να βάλετε, να μην τη βάλουμε. Να σας πω, δηλαδή όχι, εδώ, να βάλετε σε καραντίνα την Αγία Παρασκευή το βράδυ και θέλουν να πιούνε. Υπάρχει ένα στοιχείο κοινωνικής ευθύνης. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Ανταρσίας που αποφάσισε να ρισκάρει τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στα εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα και θέλει να εμποδίσει να ανοίξουμε μια ώρα αρχίτερα και πάει και κάνει την επανάσταση του υποτίθεται στην πλατεία? Για πείτε μου. Συγγνώμη, ο Ανταρσία είχε μαζευτεί στην Άγια Παρασκευή. Ένας του Ανταρσία ήταν. Α, ένας. Ένας του Ανταρσία και κοίτα τι έκανε. Και κάνουν τη ζημιά. Εδώ ο Άδωνης καταγγέλει ότι θα ξανακλείσουν τα μαγαζιά σε 15 μέρες επειδή ένας της Ανταρσία πήγε. Γιατί λένε όλοι του Ανταρσία. Τι να πούνε. Είναι η Ανταρσία. Εντάξει. Του χώρου Ανταρσία. Ναι, ναι. Ένας της Ανταρσία, ένας πήγε, ένας κύριος. Κύριος όμως τον λέει. Κύριος. Και βγαίνει. Το σέβεται. Και πήγε και έκανε όλα αυτά που έκανε χθες. Άρα η Ανταρσία θα φταίει άμα μπούμε μέσα. Προφανώς αυτό θέλω να πω. Βρήκε τον εχθρό του πάλι ο Άδωνης. Βρήκε τον εχθρό. Τα παλιοκουμούνια είπε η ιδεολογική ηγεμονία. Τίποτα δεν είπε. Είπε αυτό. Ότι είναι ένας της Ανταρσία που έκανε αυτό. ρε, και βρούμε ένα δαπίτι, θα τον ξεβρακώσουμε. Γιατί να τον ξεβρακώσουμε? Για να χαρούμε κιόλας. Γιατί να χαρούμε? Να έχει ένα δρόμενο. Τι δρόμενο? Πού, έτσι γενικώς? Ένας κοινός δαπίτης, κάτω σε μια πλατεία. Δεν κυκλοφορούν στις πλατείες. Δεν έχει δαπίτες στις πλατείες. Όχι, αντάρσεις είναι στις πλατείες. Το είπε τώρα μόλις ο υπουργός. Αυτό λέω. Έρε και βρούμε ένα δαπίτι. Δεν θα υπάρχει. Λες να υπάρχει? Δεν θα υπάρχει. Δεν ξέρω. Διάλογοι λάμψης. Να ψαχτούμε, παιδιά. Γιάκο. Γιάκο, λες να υπάρχει? Τι στάπ. Νου του φουκού. Και ου και α. Θα τον τσεκάρω. Αν και το όνομα είναι χάλια, έχουν κάνει καριέρα με αυτό το όνομα. Δάπνου Δοφουκού. Πραγματικά. Το κάναν και βγήκαν και τα αναγκαστικά. Βέβαια, το μόνο σύστημα που ταιριάζει είναι ου και α και ου. Τι άλλο, για να δέσει όλο αυτό. Πώς αλλιώς. Ναι. Έτσι όπως την έχουν ονομάσει, περίμενες περιεχόμενο στο σύνθημα? Όχι. Δεξί και να έχουν περιεχόμενο σε αυτό που κάνουμε. Καλά, αυτό, τα πιο γνωστά που έχουν μείνει από Δάπνου Δοφουκού είναι ου και α και ου και Μύκονος. Αυτά. Αυτά είναι τα πιο πολιτικοποιημένα συνθήματα των τελευταίων 50 ετών. Μακράν. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ελληνοφρένεια είναι αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε. Της Πέμπτης, να το έχετε καταλάβει. Ο Δημήτρης Χίρικος είναι στον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Θα μείνουμε στο θέμα το πρώτο. Έτσι στο πρώτο θέμα, το καλλιτεχνικό, είναι και η μέρα σήμερα. Είναι και η συγκέντρωση των σωματείων των καλλιτεχνικών χώρων. Και οι ανακοινώσεις από τη Λίνα Μενδώνη. Οπότε έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και ιδιοκτήτρια της εταιρείας παραγωγής Πρόσπερο, την κυρία Κατερίνα Σταματάκη. Κυρία Σταματάκη, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Βαρβαγιάννη και κύριε Καλαμούκη, πώς είστε? Ωραία. Πολύ για την πρόσκληση. Αλίμονο. Κάνουμε και την πιο επικαιροποιημένη εκπομπή της εβδομάδας, γιατί μόλις τώρα ανακοίνωσε τα η Υπουργός Πολιτισμού τα νέα μέτρα. Ναι. Οπότε έχετε λάβει γνώση, τα έχετε ακούσει, ξέρετε να μας πείτε? Έχουμε λάβει γνώση, ναι. Εμείς από κάποια αιτήματα τα οποία είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες και στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε παρουσιάσει στο Γενικό Γραμματέα, κάποια ικανοποιήθηκαν, κάποια άλλα όχι. Ίσως βέβαια κάποια να ακολουθήσουν, γιατί περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, επειδή άπτονται αυτών των Υπουργείων κάποια θέματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε, δηλαδή να το πω σαν είδηση που τώρα μόλις ανακοινώθηκε, είναι ότι από τις 15 Ιουλίου και έπειτα μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε δράσεις σε ανοιχτούς χώρους, αλλά με 40% προσέλευση. Συναυλίες, παραστάσεις, τα πάντα, έτσι. Συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, ναι. Κάτι... 40% προσέλευση. Η Επίδαυρος, ας πούμε, για να το κάνουμε εικόνα, θα είναι το μισό θέατρο λίγο λιγότερο γεμάτο. Ναι, τώρα για την Επίδαυρο φαντάζομαι θα είναι. Έφερα ένα θέατρο που το ξέρουμε όλοι, για να καταλάβουμε λίγο πώς θα είναι τοποθετημένο. Ναι, κάτω από το μισό. Αυτό σας ικανοποιεί εσάς από 15 Ιούλη και μετά? Κοιτάξτε, ακόμα είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε, γιατί θα πρέπει να μελετήσουμε τώρα αυτή τη νέα συνθήκη και να κάνουμε μια καινούργια χαρτογράφηση του τοπίου. Έτσι, γιατί για να βγει μια παραγωγή, η οποία συνήθως βγαίνει στο 70 με 80% της πληρότητας, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες έξτρα προϋποθέσεις. Βέβαια, τώρα δώσανε μια δυνατότητα να μας δώσουν ατελώς τα θέατρα ή τα πολιτιστικά κέντρα, δηλαδή των Δήμων, τα οποία δίνονταν με ένα ποσοστό 8 με 10% επιστημής του ειστηρίου. Αυτό είναι μια βοήθεια, αλλά παράλληλα έχουμε και αύξηση κάποιων εξόδων. Δηλαδή θα χρειαστούμε την αγορά υγειονομικού υλικού, η οποία θα είναι υψηλή σε κόστος. Λέω ένα παράδειγμα. Με έναν τρόπο είναι σαν να αποκλείει τους ιδιώτες όμως αυτή η απόφαση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Παρπαγιάννη, να κάνουν αυτή τη στιγμή παραγωγές, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολύ ψηλά για να βγουν στο 40%. Δεν ξέρω τώρα εάν μπούμε σε μια διαδικασία να μπούμε στους καλλιτέχνες να κάνουν αναπροσαρμογή. Δεν μιλάω για το οικονομικό, αυτό είναι το τελευταίο έξοδο στις παραγωγές για αμοιβές των καλλιτεχνών. Μιλάω να κάνουν μια αναπροσαρμογή στο καλλιτεχνικό υλικό, δηλαδή να έχουν μια μικρότερη σύνθεση που να απαιτεί, ας πούμε, μικρότερη κοινωνική υποστήριξη. Τώρα μιλάω για τα μουσικά θέματα. Ναι, για τα σχήματα. Γιατί, ναι. Ακριβώς. Στα θεατρικά, ας πούμε. Δεν γίνεται. Ναι, γιατί κάνεις παρέμβαση στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Είχαν αντιδράσει οι θεατρικοί για αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, γιατί δεν μπορούν να κάνουν, ας πούμε. Και στα μουσικά, μια παρέμβαση είναι κι αυτή. Αν, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης θα πρέπει να παίξει με τους μισούς μουσικούς του, ας πούμε. Είναι μια παρέμβαση, είναι μια άλλη παράσταση. Ναι, είναι μια άλλη παράσταση. Απλώς επειδή στα θεατρικά υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι που είναι δύσκολο να τους αφαιρέσεις, στα μουσικά μερικές φορές μπορείς να κάνεις κάποια τροποποίηση. Είναι λίγο πιο ευνοημένα, δηλαδή, τα μουσικά σε σχέση με τα θεατρικά από αυτή την άποψη. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε τώρα το καλοκαίρι μονόπρακτα και πιάνουν φωνή. Προφανώς. Όχι, δεν γίνεται. Προφανώς. Το αφετέρου δεν είναι και λύση αυτή για τους μουσικούς. Γιατί οι λύσεις υποτίθεται θα πρέπει να εξυπηρετούν όλη την πλευρά. Όχι μόνο τον καλλιτέχνη που είναι στο μικρόφωνο, αλλά και όλους τους μουσικούς που είναι από πίσω. Ναι, ακριβώς. Τώρα κάνουν μια εξαγγελία καινούρια για τους μουσικούς. Αν έχουν 50 ένσημα από την 1η Ιουνίου μέχρι την 1η Μαρτίου, θα μπουν και αυτοί στα 800 ευρώ. Γιατί είχαμε ζήσει αυτό το παράδοξο να παίρνουν τα 800 ευρώ μόνο όσοι είχαν απολυθεί μεταξύ 1η και 20 Μαρτίου. Ναι, είχαν, ναι, ναι. Αποχωρήσει ναι. Από 1η Ιανουαρίου προφανώς θέλετε να πει, όχι Ιουνίου. Μαρτίου. Από 1η Ιουνίου μέχρι 1η Μαρτίου όσοι έχουν τώρα 50 ένσημα θα πάρουν τα 800 ευρώ. Αλλά από 1η Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου όσοι απολύθηκαν ή όσοι έφυγαν εγκυοθελώς μέσα σε αυτό το 20ήμερο μόνο πήραν το 800 ευρώ. Ναι, αυτό ήταν παλαβό. Ναι, ήταν παλαβό. Θα γιατί είναι η φύση της δουλειάς τέτοια που δεν μπορεί να οριστεί μόνο μέσα σε αυτό το 20ήμερο. Όχι βέβαια, ναι, γιατί και η μουσική και η ηθοποιοί, αλλά και η μουσική, κυρίως η μουσική, οι οποίοι δεν είναι με συμβάσεις εξαμηνίες, ας πούμε, όπως είναι οι ηθοποιοί που πάνε σε μια θεατρική παράσταση και ξεκινάνε από τις πρόβες συμβάσεις τους κλπ. Οι μουσικοί κάνουν 3 μεροκάματα 4 το μήνα και με αυτά ζουν όλο το μήνα. Ναι, και πάρα πολλοί προετοιμάζονταν αυτή και την περίοδο. Και ημερήσιες πέσουμε... συμβάσεις στο χώρο, δηλαδή μόνο για μία παράσταση, υπάρχουν και τέτοια. Και ημερήσιες βέβαια, εκπεριτροπής εργαζόμενοι. Η μουσική περισσότερο είναι εκπεριτροπής εργαζόμενοι με ορισμένου χρόνου συμβάσεις. Ναι. Τώρα ανακοίνωσε ο υπουργός ότι κάτι το οποίο το ζητούσαμε και εμείς αλλά και τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων στο θέαμα Πρόμα. Για τη δημιουργία ειδικού μητρώου εταιριών και επαγγελματιών, αλλά και εργαζομένων. Για να είναι σαφές το ποιοι. Να ξέρουμε ποιοι είναι εκεί, ναι. Ναι, γιατί τώρα με την κατάργηση που κάνανε περισσότερη μουσική στο δελτίο παροχής υπηρεσιών, για να μην έχουν αυτό το τέλος επιδεύματος, υπήρχε ένα αχαρτογράφητο τοπίο. Δεν ξέρανε οι μουσικοί που να δηλώσουν την ιδιότητά τους για να καταγραφούν κάπου και να επιδοτηθούν. Τώρα λέει ο υπουργός, ανακοίνωσε μόλις τώρα. Τώρα μόλις, δηλαδή τώρα είσαστε οι πρώτοι που ουσιαστικά τα λέμε. Ναι. Πρώτη εκπομπή. Ότι θα δημιουργήσει μητρό επαγγελματιών του κλάδου. Μακάρι, αυτό εντάξει, είναι. Αυτό είναι κάτι που όντως λύνει πολλά. Νομίζω στο σύνολο είναι 150.000 άνθρωποι όλοι αυτοί που είναι γύρω από τον πολιτισμό. Είναι μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων. Δεν είναι μόνο ηθοποιοί ή τραγουδιστές που ξέρουμε. Είναι άπειρος κόσμος. Είναι παραγωγή, μουσική, ηχολήπτες. Είναι οι χολύπτες τεχνικοί, θεάτρου, ταξιτέτες, φωτιστές. Και όλοι αυτοί. Σκηνογράφοι, ναι, πολλοί σκηνογράφοι. Είχαν μείνει ακάλυπτοι από τα μέτρα της κυβέρνησης και νομίζω σύρθηκε η κυβέρνηση από τις πιέσεις. Με κορυφαία τη συγκέντρωση σήμερα που γίνεται τώρα στο Σύνταγμα, σύρθηκε η κυβέρνηση. Νομίζω αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση συντονισμένη, δεν ξέρω τι θα είχε ανακοινωθεί από όλα αυτά. Και από τις τηλεδιασκέψεις που κάνετε και εσείς προηγούμενες μέρες με το Υπουργείο, από ό,τι ξέρω τακτικά είστε σε μια μόνιμη. Αλλά κύριε Βαρβαγιάννη, να σας πω το αστείο έτσι, ότι στην τηλεδιάσκεψη που κάναμε εμείς με τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονο Πολιτισμό, τον κύριο Γιατρομανουλάκη, με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία, έτσι, δεν ήταν ο άνθρωπος σήμερα στην τηλεδιάσκεψη που κάνανε η κυβέρνηση με την Μενβόνη, τον Σταϊκούρα, τον Γεωργιάννη κλπ. Και δεν ήταν ο καθήλυν αρμόδιος. Δηλαδή πραγματικά δεν. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Το διαβάσαμε δηλαδή στις εφημερίδες και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι δεν ήταν εκεί ο καθήλυν αρμόδιος. Δηλαδή, ο μόνος γνώστης του θέματος που έχει εισπράξει όλη την πληροφορία από τα σωματεία δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί. Ωραία. Δεν ήταν εκεί. Ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος από ό,τι ξέρω που ακούει, ξέρει λίγο τι γίνεται έτσι. Δεν είναι ένας πολιτικός. Με τη στενή έννοια, ναι. Οπότε δεν έλειπε. Ναι, έπρεπε να πάρουν τα εύσημα τώρα. Αυτό βέβαια φαίνεται λίγο και πως έχει η κυβέρνηση στο μυαλό της το θέμα του πολιτισμού και τι σημασία δίνει πάνω σε αυτό. Αυτό έχει φανεί από την πρώτη στιγμή, φαίνεται και εδώ. Μα υπάρχει πολύ σοβαρή απουσία πολιτιστικής πολιτικής στην κυβέρνηση. Και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Ναι. Πολύ σοβαρή. Και γι' αυτό ξεσηκώθηκαν όλοι. Μέχρι και ο Ξαρχάκος, ας πούμε, που ήταν ευρωβουλευτής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας κάποτε, μέχρι και αυτός έκανε. Με σκληρή και πολύ ουσιαστική δήλωση ο Ξαρχάκος. Όχι με μια τυχαία δήλωση. Η δήλωση του Ξαρχάκου πραγματικά είναι σήμα κατά τεθέν αυτή τη εποχή. Πολύ σοβαρή δήλωση και για να δείτε και πόσο λαμβάνουν υπόψη τους τις δηλώσεις των επωνύμων καλλιτεχνών. Έτσι, μπορεί εμείς να θυμόμαστε ένα μήνα, ας πούμε, και βγαίνει ο κύριος Ξαρχάκος, του οποίου η γνώμη έχει βαρύτητα, και αμέσως κινητοποιείται ένας μηχανισμός. Δηλαδή, πόσο μας βοηθάει, θέλω να πω έτσι, γιατί δεν το κατακρίνω, αλλά το αντίθετο. Αλλά λέω πόσο μας βοηθάει να βγαίνουν άτομα που έχουν ένα κύρος, ας πούμε, στον πολιτισμό και να κάνουν μια δήλωση τέτοιου τύπου για να κινητοποιηθούν και να τους ακούσουν. Γιατί μετράει πάρα πολύ στο κοινό η άποψή τους. και φυσικά αντιλαμβάνονται και ποιο είναι το πολιτικό κόστος και κάπως κινητοποιούνται. Εντάξει, είναι και σωστό γιατί αυτοί θα μιλήσουν και εξ ονόματος των αυτινών που είναι από πίσω. Αυτοί που είναι μπροστά στο μικρόφωνο είναι πιο σωστό γιατί η δική τους η φωνή ακούγεται πιο πολύ. Και έχει άλλη βαρύτητα. Εννοείται, ναι. Σίγουρα έχει μεγάλη βαρύτητα. Οπότε. Μαζί με όλα τα συλλογικά όργανα, δούμε που είχαμε κάνει από τις 29 Απριλίου, κάναμε με τον Γενικό Γραμματέα τη τηλεδιάσκεψη, φορείς από το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική. Και φορείς εργαζομένων κάνανε τη Δευτέρα. Και σήμερα είναι αυτή η μεγάλη πορεία στο Σύνταγμα. Οπότε, η οποία τηρεί και τα μέτρα. Προφανώς θα θέλετε κάποιο χρόνο να επεξεργαστείτε όλοι πια τις ανακοινώσεις κυρίας Μενδώνη, να ακούσετε και τους άλλους υπουργούς. Για να βγάλετε συμπέρασμα τι ακριβώς, αν βοηθάνε όλα αυτά, αν καλύπτουν κάποια κενά και χρηματοδοτούν ναι. κάποιους για να περάσει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα, και δηλαδή όσον αφορά τις συναυλίες, γιατί ναι. όλοι ακυρώσαμε προγράμματα που είχαμε για το καλοκαίρι. Ακριβώς, και θέλουμε να δούμε βασικά αν θα ανταποκριθούν στα αιτήματά μας για παράταση των μέτρων στήριξης, που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι για την επιβίωση των εταιριών και των εργαζομένων μας. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι αόριστο το τοπίο. Δηλαδή, 15 Ιουλίου λέμε ξεκινάμε. Αλλά ο κόσμος καταρχάς δεν ξέρουμε πόσο θα ανταποκριθεί. Αν θα έχει το φόβο της συνάθρησης και αν θα έρχεται όπως θέλει. Είναι το τοπίο πριν, λίγο και άντε να προετοιμάσεις τώρα μια παράσταση και να μην ξέρεις τι σημαίνει 40%, ποιοι θα έρθουν από αυτούς, πώς θα κάτσουν, ποιος χώρος μπορεί να. Χωρέσει, τι σημαίνει τον, για και τον κάθε χώρο. Να αντέξει και ο χώρος και ο επιχειρηματίας. Και ο χώρος, όποιος, ναι, όλο, γιατί όλο. Δεν είναι, δεν τα κάνει όλα ο Δήμος ή το κράτος. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέματα που θα είναι παράξενα και πρωτοφανή προφανώς, μαζί με όλο το σκηνικό το υπόλοιπο. Ακριβώς, και για αυτόν τον λόγο και εμείς είχαμε αιτηθεί την παράταση και αιτούμεθα ακόμα την παράταση των μέτρων στήριξης. Γιατί δεν νομίζω να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με 40% προσέλευση, γιατί οι παραγωγές που κάνουμε εμείς οι ιδιώτες. Η παραγωγή συναυλίων και θεατρικών παραστάσεων είναι αυτές που συντηρούν τους εργαζόμενους, έτσι, όχι οι ελάχιστες που αγοράζουν η τοπική αυτοδιοίκηση και τα φεστιβάλ και οι Δήμοι κτλ. Προφανώς. Αυτές είναι δύσκολο να γίνουν. Και είναι πολύ δύσκολο. Και με μια αβέβαιη χειμερινή σεζόν επίσης. Εντελώς αβέβαιη χειμερινή σεζόν και δεν έχουμε λάβει υπόψη μας το ενδεχόμενο κάποιας υποτροπής του ιού. Θα σπείρει νέο φόβο κόσμο και νέα αποχή από τις συναθρήσεις. Και δεν ξέρουμε και τι μέτρα θα βγάλουν για τα κλειστά. Γιατί τώρα βγάλανε για τα ανοιχτά, όπως έβγαλε όλη η Ευρώπη. Κάθε μία χώρα έβγαλε το δικά της, ανάλογα με την πολιτική της και την εξάπλωση της πανδημίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως για τους κλειστούς χώρους. Ούτε στην Ευρώπη έχουν αναγγείλει ακόμα όλες τις χώρες για τους κλειστούς χώρους. Ναι. Και φυσικά εμείς ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Που αυτό βέβαια θα πάει βήμα-βήμα και αυτό το κάνει ακόμα πιο αβέβαιο, γιατί δεν μπορείς να προγραμματίσεις για τον επόμενο χειμώνα. Γιατί θα πάει βήμα-βήμα. Μάλιστα. Οπότε, περιμένουμε να επεξεργαστείτε όλα αυτά που ανακοινώνει τώρα η κυρία Μενδώνη. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Τους αγαπάμε τους καλλιτέχνες. Έχουμε καλλιτέχνη στην εκπομπή, έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Από την πορεία ήρθε. Σπουδαίο καλλιτέχνη έχετε στην εκπομπή. Τι έχουμε? Έχετε σπουδαίο καλλιτέχνη στην εκπομπή, λέω. Σπουδαίο. Ναι, έχετε σπουδαίο καλλιτέχνη στην εκπομπή, τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Κάτι έχω ακούσει. Και κάτι έχω δει. Ναι, ναι. Και εγώ κάτι έχω δει. Μπράβο, ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Και κουράγιο σε όλους. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας κάνουν ωραία τη ζωή. Και εσείς που τα διοργανώνετε και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες με τα βίτσια τους και με τις ιδιομορφίες τους, που όμως ζωή χωρίς καλλιτέχνες και το προϊόν τους δεν θα ήταν κανονική ζωή. Ευχαριστούμε. Να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να πούμε όλα αυτά τα θέματα στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ και εμείς οτιδήποτε χρειαστεί τα ξαναλέμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Κυρία Κατερίνα Σταματάκη ήταν. Ήταν η πρόεδρος Συνδέσμου Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Του χώρου, χρόνια στον χώρο. Και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας παραγωγής Πρόσφερο. Ξέρει το χώρο πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχουν οι φίρμες μπροστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι από πίσω που, αν δεν υπήρχαν αυτοί, είναι οι πυλώνες, οι κολόνες του οικοδομήματος. Που οργανώνουν όλο αυτό, που παίρνουν και τα ρίσκα και όλο αυτό μαζί. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Έχεις αυτοπεποίθηση σαν γυναίκα? Εννοείται. Και αυτοεκτίμηση? Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση. Και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω «Σ' αγαπάω». Πλέον. Παλιά δεν ίσχυε αυτό. Όχι. Δεν έλεγε «Σ' αγαπάω», έλεγε «Σε συμπαθώ». Όχι, πριν ένα δευτερόλεπτο. Πριν στην πρώτη ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση. Η πρώτη από τη δεύτερη απέχει ένα δευτερόλεπτο. Ήταν γρήγορη η Ελεονόρα. Ήταν πολύ γρήγορη, είναι η αλήθεια. Ρωτάει εδώ η Λίνα. Από πάνω από τη Δράμα, που λέει: ρωτήστε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τη συγκεκριμένη, γιατί κυρία δεν είναι. Η Σταματάκη δεν είναι υπεύθυνη. Εδώ είναι θέμα κουκουέ, θέμα κατάστασης. Το κουκουέ είναι κομματικής οργάνωσης το θέμα όλο. Είναι ένα θέμα πάντως αυτό. Είναι ένα θέμα. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ, η αλήθεια είναι, και γενικότερα τα φεστιβάλ, είναι από τα λίγα που μπορούν να γίνουν. Τι μπορεί να γίνει, ο ένας πάνω στον άλλον. Από άποψη ρίσκου. Από άποψη ρίσκου. Μαζεύονται χιλιάδες εκεί. Όντως. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως περισσότερες μέρες για να απλώσει ο κόσμος. Δεν μας πεθάνεις εσύ για να κάνετε παραστάσεις εκεί. Εμείς θα πεθάνουμε, γιατί αν μας καλέσει θα παίξουμε δύο μέρες. Ναι, αλλά εμείς είμαστε στο κοινό από κάτω, ένας πάνω στον άλλον. Εκεί και περπατάς και δεν υπάρχει άλλο χειρότερο συνωστισμό. Όχι, δεν υπάρχει. Βέβαια εκεί που γίνεται το συγκεκριμένο που είναι στο πάρκο Τρίτσι. Υπάρχει χώρο. Υπάρχει χώρο, αλλά είναι όλοι μαζί. Ας ευχηθούμε μέχρι τότε να έχουν χαλαρώσει τα μέτρα. Και πάλι και να έχουν χαλαρώσει. Δεν έχει να κάνει. Ο κόσμος θα είναι καχύποπτος, θα δυσκολεύεται. Και λογικά. Υπάρχουν τρεις μήνες. Παρ' όλα αυτά, σαν οργανισμός, σαν τέτοιο, είναι πιο. Σαν οργανισμός, λέω. Θα μπορούσε να γίνει πιο πολύ, γιατί, πιο εύκολα, γιατί έχει μικρότερο ρίσκο ένα κόμμα που οργανώνει κάτι παρά ένας ιδιώτης. Εσύ ως καλλιτέχνης τώρα το λες από την πλευρά της οργάνωσης και του οικονομικού κόστους. Ναι, γιατί το 40% δεν βγαίνει. Ως πολίτης δεν μπορεί να πάει 40% στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ποιοι θα είναι αυτοί οι 40% που θα πάνε. Προφανώς δεν μπορεί να πάει. Και ποιοι θα είναι το 60% που δεν θα πάει. Θα γίνει με άλλους τρόπους. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι του παρόντος. Έχουμε τρεις μήνες, θα το δούμε. Και Βελόπουλος προχτές. Γιατί δεν υπάρχει φεστιβάλ, ας πούμε, ελληνικής λύσης. Ποιος να πάει η νεολαία της ελληνικής λύσης. Αυτό θα ήταν. Αυτοί οι πέντε. Θα πάει η νεολαία. Ποια νεολαία. Που εκεί εύκολα αυτοί οι πέντε και αποστάσεις και είναι και το 40% θα λέγει κανείς. Να ακούσουν του συνόλου του κόμματος. Ναι, τις πολύ ρεαλιστικές προτάσεις που κάνει ο Βελόπουλος. Για μένα όμως, κύριε Πολύζο, το να πετούν δίπλα στο ελικόπτερο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ. Του ΚΙΚΑ F-16 πάνω από το Αιγαίο και να μην καταρρύπτονται, δεν είναι, για το λέω και επιτυχία, δεν είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Απ' την άλλη, θα σας έλεγε κάποιος, αγαπητέ μου κύριε Βελόπουλο, ότι είναι και μια ακραία αντίδραση, μια παρενόχληση να καταλήγει σε κατάρρυψη. Να τα πει στον Λεωνίδα που κάνει τις Θερμοπύλες. Πού να τον βρούμε, δεν τον έχουμε πρόχειρο. Πού είναι, δεν έχουμε ένα Λεωνίδα. Εδώ προτείνει, γιατί προχθές πήγε ο Υπουργός. Είχε 16 όχι. Πώς το συγκρίνει. Πολλά δεν μπορούμε να πούμε για τον Λεωνίδα. Δεν πρέπει αυτό, να διάλεξες. Πατάνε κάπως. Ότι και καλά τόλμησε ο Λεωνίδας, να τολμούσαμε κι εμείς να ρίξουμε τα F-16 τα τουρκικά που παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ. Αυτό προτείνει εδώ. Είναι μια ρεαλιστική λύση, είναι ο κύριος Βελόπουλος, όπως πάντα. Και επικαλέστηκε το Λεωνίδα. Ναι, πάμε... Θα μπορούσε, αλλά δεν πάμε. Ότι θα ήταν λίγο τρελό αυτό που θα κάναμε τώρα, όπως τρελό ήταν και αυτό που έκανε ο Λεωνίδας με τους 300 τότε. Κάπως έτσι. Στα, σαν να βλέπουμε βιντεοπαιχνίδι στα κανάλια. Ναι, αυτό το δείχνω. Το τουρκικό πιπί που βλέπει εκεί πέρα. Σαν να περιβολάμε τις μύγες στο Ατάρι. Εντάξει, για να δείξει λίγο τι γίνεται ακριβώς και στον αέρα. Γιατί καλά είμαστε εμείς εδώ. Ασφαλείς. Μα τι θα καταλάβουμε, σαν ένα παιχνίδι φαίνεται. Καταλαβαίνεις, όχι. Συγγνώμη, αγαπητέ, καλλιτέχνη. Ναι. Όχι, καταλαβαίνεις, αλλά το βλέπεις. Όχι, είναι άλλο να ακούς αερομαχία. Yeah. Και άλλο να βλέπεις τι ακριβώς γίνεται κάθε μέρα, κάθε λεπτό τώρα που μιλάμε. Πάνω στον αέρα. Και πώς συμπεριφέρονται η Τουρκία και τι συμφέροντα εξυπηρετεί όλο αυτό και τι έξοδα σημαίνει όλο αυτό και για τις δύο χώρες, οικονομική αιμορραγία. Και για εμάς που είμαστε, αν και αυτοί χάλια πάνε, αλλά έχει μια αξία να το δεις όλο αυτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι με 1500, 1700 ευρώ, δεν ξέρω, ίσως λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, κάνουν αυτό κάθε μέρα. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιάνουν τον τόπο. Ας πούμε. Γενικότερα. Οπότε έχει καλή ώρα. Αξία. Μιας και ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο. Καλή ώρα. Έχετε και στον Βόλο ανθρώπους που το 1974 πολέμησαν στην Κύπρο και ακόμα δεν αναγνωρίστηκαν. Πείτε και σε αυτούς. Να το πείτε. Σε σχέση με ποιους που αναγνωρίστηκαν από άλλες μάχες. Με την Εθνική Αντίσταση. Την πάλε ποτέ. Διότι η Ελλάδα έχει 150.000 αντιστασιακούς από την Εθνική Αντίσταση, που αν είχαμε 150.000 αντιστασιακούς στρατιώτες, οι Γερμανοί θα είχαν φύγει από την πρώτη μέρα από την Ελλάδα. Είναι που είχαμε 200.000 δοσύλλογους, γι' αυτό δεν έφυγαν από την πρώτη μέρα οι Γερμανοί. Θα έλεγες ότι έχουμε μια πληθώρα παπατζίδων στη χώρα. Όχι. Δεν έχουμε πληθώρα, ευτυχώς. Έχουμε λίγο παραπάνω από αυτούς που μπορούμε να αντέξουμε. Ναι, ότι έχουμε παραπάνω. Επίσης, 150.000 στην αντίσταση συμμετείχαν πολύ περισσότεροι από 150.000. Δεν είναι καλά ενημερωμένος. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Διαβάζει που ήταν οργανωμένοι. Καλά, προφανώς. Αυτοί που ήταν οργανωμένοι. Αυτοί που βοήθησαν τους οργανωμένους. Γιατί πολλοί κόσμος με την ανοχή του, με τη βοήθεια, την πραγματική ήταν συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βεβαίως υπήρχαν και δοσύλλογοι. Όπως σε κάθε φάση. Και όπως το ξέρει τους, πολύ καλά ενδεχομένως. Το κόλλημά του και σε κάθε δεύτερη κουβέντα, αυτός και όλοι όσοι υπηρετούν αυτή τη σχολή σκέψης και πολιτικής παρουσίας, είναι να κατηγορούν όλα αυτά. με το παραμικρό. Φταίει ο Ανταρσία που ήταν στην Αγία Παρασκευή, άρα φταίει ένας. Αλλά χωρίς επιχείρημα. Φταίει η εθνική αντίσταση. Έτσι... Εντελώς επιφανειακά. Γιατί δεν μπορούν να εμβαθύνουν και δεν πιάνουν και στον κόσμο, αλλά πιάνουν μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ψεκασμένο κοινό, όλοι αυτοί είναι ψεκασμένοι, που μόνο μια ατάκα θέλουν. Να πιαστούν και να το νιώσουν ως πολύ σκληρό. Και να βρεθεί ένας εχθρός κάθε φορά. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Εβίτα. Η Εβίτα Περών. Περών. Περών στην πορεία, αλλιώς λεγόταν στην αρχή. Μας έδωσε την αφορμή να ακούσουμε το της Αργεντίνας το να μην κλαις. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετώ. Don't cry for me, Αργεντίνα. Ναι, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Το είπα λίγο με δικά μου. Με τι δικά σου. Γιατί να μην το φέρω στα μέτρα μου, βάλω το από κάτω. Να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί να μην το φέρω. Θα το καταλάβουν, θα το ακούσουν. Και ποιος δεν ξέρει το Don't cry for me, Αργεντίνα. Αλλά σε ωραία εκτέλεση, ναι. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. When I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done, you won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines. At sixes and sevens with you, I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life dead at heel. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Oh, it seemed to the world they were all. They are illusions, they're not solutions, they promise to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Every word is true. cry for me